London i Wojtek Mazolewski, kwintet. Dziś wielokrotnie do usłyszenia ten utwór instrumentalny w ramach piosenki dnia. A między innymi, Wojtek z przyjaciółmi pojawią się między innymi po 8:30 w porannej audycji. Zapraszamy do trójki. Tymczasem na budziku 4:08. Shai Albatros, nie tak dawno w studiu koncertowym tu przy Myśliwieckiej. 12 minut po godzinie 4, no to już, bo już widzę, że niektórzy na spalonej pozycji, między innymi pani Zosia jest z nami, pani Magda, jak patrzę także pani Aneta, ach, zdaje się, że pani, ale też panowie i pan Jacek i pan Rafał nie wytrzymali przed znakiem sygnałem. Podesłali już te pierwsze sygnały obecności po drugiej stronie radioodbiornika. A zatem budzik @polskieradio.pl, mailowo 2 2 7 3 telefonicznie, no i jeszcze smsowo 71335. To kontakt z nami na trzy sposoby, jako że zwykle mówimy na trzy sposoby, to i pora na znak sygnał. Wielkoczwartkowy. Trzy szybkie ciach, ciach. a ciało z piasku. Żyję, by rzucać cień w słońca blasku. Byłem i będę znów ziemi szczątkiem. To moje pierwsze przeznaczenie, w które wątpię. Znaleźć miłość, a tylko po to, by potomstwo było. Wnuki uświetnią mi lata starcze. To moje drugie przeznaczenie, z którym walczę. W kosmicznym szumie krzyczę, by po mnie ślad został w eterze. To moje trzecie przeznaczenie, w które wierzę. W sieci swych przeznaczeń do utraty tchu. Wierzę, wątpię, walczę, moje wu-wu-wu. W sieci swych przeznaczeń do utraty tchu. Wierzę, wątpię, walczę, moje wu-wu-wu. Na sznurach gęstej pajęczyny codziennych lepkich spraw, nie znając celu ni przyczyny, szamoczę się od lat. A może ty, wszechmocny panie, co wszystko wiesz o całym świecie, odpowiesz mi na to pytanie, kim jestem, panie. Kim jestem, panie internecie, kim jestem? W sieci swych przeznaczeń do utraty tchu. Wierzę, wątpię, walczę, moje wu, wu, wu. W sieci swych przeznaczeń do utraty tchu. Wierzę, wątpię, walczę, moje wu, wu, wu. No i szybciusieńko, oj, tak, tak, tak, tak. Mamy dublecik, pan Janek z Nietek Wielkiej Ciężarówy i tak to właśnie należy robić, szybciusieńko. Jak zwykle, telefonicznie pan Janek na wahadle Łódź Grudziądz, mokro, no może jakoś specjalnie pada czy leje, ale siąpi nieco cieplej niż wczoraj, no ale chyba raczej wolelibyśmy troszkę niższą temperaturę, aby było sucho, przynajmniej na drodze. Myślę, kierowcy, drogowcy na pewno byliby bardziej szczęśliwi. Brawo Jasiu, dziś jako pierwszy telefonicznie. Mailowo pan Karol z Strzepnicy z życzeniami już, zatem przekazujemy te życzenia radosnych świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Bardzo pięknie dziękujemy panie Karolu. Nie dość, że życzenia, to i jeszcze pierwszy sygnał drogą mailową. Kłaniamy się nisko, odwzajemniamy te właśnie życzenia. No a SMS-owo dziś pan Maciek z Pszczyny o tym, że na giełdzie kwiatowej w Tychach leje mało leje, strasznie leje. Pozdrowienia dla wszystkich. Pan Maciek z Pszczyny jako pierwszy dziś SMS-owo. Serdecznie gratulujemy budzikowej braci Pszczodownickiej. Ciąg dalszy sygnałów krajowych, zagranicznych. No chyba, że państwo zasypią, zaleją nas, tak jak wczoraj, falą tychże sygnałów porannych. Nie będziemy w stanie ich odczytać. Tak mi się wydaje, wszystkich to na pewno nie, ale znacznej większości, podobnie jak było wczoraj. No, zobaczymy, posłuchamy. Zachęcam do pozostania z nami. Na budziku 18 po czwartej, za chwileczkę, za momencik, powitanie nowego dnia. Sygnały od państwa, bardzo nam miło i pięknie dziękujemy za nie już na dzień dobry. niektórzy z Państwa i jeszcze te zaległe, ale bardzo szczere życzenia dotyczące i urodzin Trójki i święta radia. Za nie to bardzo dziękujemy, także za te już napływające świąteczne życzenia od Państwa. No to my odwzajemniamy, szczególnie tym wszystkim, którzy dziś świętują, dziś Hermenegildy, Idy i Marcina. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Słońce obudzi się 16 minut przed godziną czwartą, zajdzie o 19.30, a dzień potrwa prawie 14 godzin. Przed nami 103 dzień tego roku, a po naszemu czwartek, 13 kwietnia. 23 minuty po godzinie czwartej. Dzień dobry Państwu. Babiloński system jest wampirem. Przedtem miałem o tym mówić, nie mówiłem. Babiloński system jest garnek. Infekuje wszystko swym jadem. O, babiloński system jest wampirem. Przedtem miałem o tym mówić, nie mówiłem. Babiloński system jest garnek. Infekuje wszystko swym jadem. O. Złe siły chcą stłamsić pierwotną naturę rock'n'rolla. Kapłani szatana, sukusy demona, to siły, co chcą zniszczyć pierwotną naturę rock'n'rolla. Bo babiloński system jest szakalem. Przedtem miałem o tym mówić, zapomniałem. Infekuje wszędzie swą truciznę. Wszechobecny babiloński biznes. Dobrze jest wiedzieć, że wszystko się zmienia, że skruszą się serca, serca z kamienia. Dobrze jest poczuć, jak pulsuje ziemia, jak kruszą się serca, serca z kamienia. Babiloński system jest wampirem. Przedtem miałem o tym mówić, nie mówiłem. Babiloński system jest gadem. Infekuje wszystko swym jadem. O, babiloński system jest wampirem. Przedtem miałem o tym mówić, nie mówiłem. Babiloński system jest gadem. Infekuje wszystko swym jadem. Babiloński system jest szakalem. Przedtem miałem o tym mówić, zapomniałem. Infekuje wszędzie swą truciznę. Wszechobecny babiloński biznes. Babiloński system jest szakalem. Przedtem miałem o tym mówić, zapomniałem. Infekuje wszędzie swą truciznę. Wszechobecny babiloński biznes. No i już 27 minut po godzinie czwartej przypominamy sobie niektóre wybrane wydarzenia z historii. I tak w 1695 roku zmarł Jean de La Fontaine, francuski poeta i bajkopisarz, autor ponad 250 bajek. W 1743 roku urodził się Thomas Jefferson, amerykański polityk, trzeci prezydent Stanów Zjednoczonych. 125 lat temu urodził się Robert Watson Watt, szkocki fizyk, wynalazca radaru. Przypomnijmy, pierwszy radar został zbudowany w Anglii w 1935 roku. W 1898 roku urodziła się Maria Maja Berezowska, malarka, rysowniczka i scenograf. Ilustrowała dzieła klasyki literatury, m.in. poezję Reja Krasickiego, ale także książki dla dzieci. 70 lat temu podczas obrad KCPZPR zapadła decyzja o stopniowej likwidacji sektora prywatnego w handlu Była tak zwana bitwa o handel, a likwidacja tegoż prywatnego handlu doprowadziła do znacznych trudności w zaopatrzeniu ludności w towary. To był rok 1947. No i jeszcze jedna data, równo 60 lat temu do kościoła mariackiego w Krakowie wrócił ołtarz Wita Stwosza, który Niemców w czasie II wojny światowej wywieźli do Norymberki. Rok 1957. To tylko wybrane wydarzenia z historii, ciąg dalszy także muzycznego kalendarza, a to już za niecałą godzinę, a za niecałe 3 minuty pan od pogody i najświeższa prognoza na dziś. Do tego czasu pani Ewa Demarczyk. Ten wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Awignon. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszysz, jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru ganie tańczą liściaste suknie panie. Tańczą liściaste suknie panie na moście w Awignon. W drzewach zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk, wirują ptaki płowo-złote, jak lutnie, co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe łanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awignon. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awignon. Tańczą panowie, tańczą panie na moście w Awignon. No i już 4:30. Pora na prognozę pogody. No bardzo chciałbym tak z optymizmem w głosie, ale sam synoptyk już w pierwszym, w drugim zdaniu już nas sprowadza na ziemię. Na południu zaznaczać się będzie strefa frontu chłodnego, za którym to z północnego zachodu napływać będzie chłodne powietrze polarne, morskie. No to jeszcze nie wszystko, bo po południu nad północne obszary kraju nasłonie się front okluzji, o którym to już kiedyś wspominaliśmy, za którym to frontem okluzji przejściowo, co prawda, ale jednak nad krańce północne napłynie jeszcze chłodniejsza od tejże chłodniejszej, chłodnej masy polarnej morskiej. No wiadomo, jaka chłodniejsza masa powietrza. Tak jest. Arktyczne. Na dziś pochmurno i deszczowo. Lokalnie możliwe większe przejaśnienia. Jak patrzę na mapy pogodowe, to te większe przejaśnienia znów w mniejszości. W większości pochmurno i deszczowo, a do tego także możliwe burze, ale prócz deszczu także opady krupy śnieżnej. Dawno tego nie było. No, wysoko w górach opady śniegu. To nic nowego, przecież jeszcze kwiecień. Wiatr umiarkowany, dość silny na zachodzie i na południu w porywach do 70, wysoko w górach do 90 km na godzinę, wiatr zachodni i północno-zachodni. Ciśnienie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1003 hektopaskale. No i temperatura pochmurno, deszczowo, do tego także burze i krupa śnieżna, to cóż nam z takich właśnie wartości temperatury, między innymi 8 stopni na krańcach północnych, 9-10 w centralnej części kraju, także na krańcach wschodnich, do 11 dziś najwyższa temperatura na Lubelszczyźnie, na Podkarpaciu oraz na Dolnym Śląsku. Tyle od pana od pogody. A jeśli chodzi o stały cykl w budziku, właśnie teraz, nasz budzikowy alfabet, pierwsza część to już i zadanie dla państwa, co łączy trzy nagrania. To, które już delikatnie pobrzmiewa i tak będzie pobrzmiewać przez najbliższe 4 minuty. Drugie i trzecie nagranie, które już za momencik zaprezentujemy, a w tej sprawie 71335 SMS-owo zachęcam Państwa do takiej właśnie muzycznej rozgrzewki szarych komórek. Szukamy czegoś, co łączy te właśnie trzy nagrania. Na odległość komplikuje rzadziej. Na odległość okiełznuje lęki. Na odległość epatuje tobą. Na odległość. Ale nie mam w sercu miejsca. Na odległość chwytam cię za myśli. Na odległość zawsze jestem bliżej. Jestem bliżej. Na odległość. Właśnie, coś takiego. Podglądam, cóż tam w skrzynce SMS-owej. No na razie po pierwszej nutce jeszcze... A nie, jest pierwsza propozycja. No dobrze, odpowiem panu Krzysztofowi ze, jak napisał, ze smutnego Wrocławia. Dobrze, ale nie. Proszę próbować dalej. 71335. Pierwsze nagranie już za nami. Brawa za odwagę oczywiście. To się należą najbardziej. Po pierwszej nutce na razie się nie udało, między innymi panu Krzysztofowi, ale jeszcze można próbować. Śmiało, spokojnie. Drugie i trzecie nagranie z rzędu w tej sprawie. 71335. Szukamy łącznika. No tak mi się wydawało, że chyba będzie łatwiusieńka dziś. Tak jak zapowiadałem wczoraj, zresztą jak co dzień, że jutro będzie jeszcze łatwiej. A no właśnie, myślę, że prawidłowa odpowiedź już tuż bardzo blisko, by nie powiedzieć bliżej. 71335. W tej sprawie szukamy łącznika. Drugie i trzecie nagranie z rzędu. Ja życzę państwu prawidłowych odpowiedzi i przyjemnego słuchania. Program trzeci. Nie ma za co umierać. Czas na miłość. miłość, miłość to czas, zero czułych słów. Zero do zera, do teraz dręczy mnie sen najdziwniejszy. Co noc podobny, upiorny sen, gdzie nie możemy być. Pięknie niektórych z Państwa. Znaczy, nie mam jakiegoś takiego poczucia satysfakcji, że wyprowadziłem w pole. Znaczy, może też i o to chodzi, żeby w pewien sposób, traktując to jako zabawę, rozgrzewać szare muzyczne komórki. No ale jednak udało się wyprowadzić w pole między innymi pana Maćka, który był blisko, blisko, bliskość też proponował pan Krzysztof. Na literkę L, może na literkę B. Dobrze, dobrze. A może właśnie wiosna? A może właśnie dzień? A może deszcz i słońce to kolejne propozycje od państwa? No tak, tak. Jeśli chodzi o wiosnę, to blisko, blisko, blisko, bliżej. I to odpowiedź prawidłowa, jaką pierwszą nadesłała pani Beata. Wspólnym mianownikiem jest dziś i odległość, pierwsza odległość, czyli bliżej. Nowy Sącz przywitał dyszką, teraz strasznym wiatrem i deszczem, z pozdrowieniami od pani Beaty. No, blisko, bliżej był pan Maciek z Warszawy, dziś bliski, no, trzymając się tak stricte dzisiejszych tytułów. To właśnie musimy powiedzieć, że nie ma odstępstwa. Dziś skrupulatnie odnotowujemy bliżej. Najpierw Leski, później Ewelina Flinta i Muchy. Trzy nagrania o tym samym tytule. Trzy różne nagrania, ale jednak o wspólnym tytule bliżej. Pięknie Państwu dziękuję za odpowiedzi. I pan Tomek próbował, i pani Jania również, i pani Katarzyna, i pan Konrad. Bardzo pięknie dziękuję za te odpowiedzi. No, strzał w większości jednak spudłowany. Niektórzy próbowali także drogą mailową. Troszkę przymykamy na to oko, ale dziś jednak pani Beata pierwsza. Serdecznie gratulujemy. No i już śmignęła nasza ulubiona 4:44 w dogrywce dla wszystkich tych, którym się nie udało, a którzy byli bardzo blisko, by nie powiedzieć bliżej. Utwór zatytułowany Bliżej mi. Potrafi dzisiaj się zakochać jak sprzed 20 lat tamten chłopak z wysokiej wieży otoczonej fosą, gdy w trzy zapałki patrzył zapalone nocą. Choć mógł najwyżej dać 100 słów gorących, warto się było budzić z nim na łące. Pamiętasz, kto miał w oczach magię obłoków i kto cię jak Irlandię kiedyś pokochał? Choć mija czas, bliżej nam do siebie, choć inny świat bliżej mi do ciebie, choć mija czas bliżej nam do siebie, choć inny świat bliżej mi do ciebie. potrafi dziś za rękę trzymać, jak sprzed 15 lat tamta dziewczyna, z wiankiem na głowie i badylkiem w ręce. I nie ma sprawy, ślicznie było jej w sukience. Choć żyliście bez ślubu, słodką biedę klepali, pamiętasz jak jej wzrok odbijał się od fali. Kto dziś smaruje tobą kromkę chleba? Komu wystarczasz oprócz błękitu nieba? Choć mija czas, bliżej nam do siebie. Choć inny świat, bliżej mi do ciebie. Choć mija czas, bliżej nam do siebie. Choć inny świat, bliżej mi do ciebie. Mówią, że już jest inny świat, że zdążył nas okłamać. I pewnie to nie pierwszy raz. Może nikt nie rozumie nas, a jednak dziś nad ranem przypomnisz sobie tamten szept i najpiękniejszy w życiu dzień. Choć mija czas, bliżej nam do siebie. Choć inny świat, bliżej mi do ciebie. Choć mija czas, bliżej nam do siebie. Choć inny świat, bliżej mi do ciebie. Za 11.05 szybciusieńko sprawdzamy listę obudności. Jeszcze przed świętami Wielki Czwartek pan Paweł informuje z trasy Warszawa-Nasielsk. Nie powiem, ile stopni termometr w samochodzie. Jeszcze się nie rozgrzał. No tak, nie za ciepło, tak mówią delikatnie. Przypominam sobie to, co prezentują w swojej nomenklaturze ultramaratończycy. No może niekoniecznie chodzi o taką temperaturę jak teraz, ale kiedy to ledwie kilka stopni powyżej zera, to słyszałem już wielokrotnie. No... Duszno nie jest. Sygnał od pana Antoniego z życzeniami zielonego zajączka. Bardzo dziękujemy. Na dzień dobry także pani Kasia pozdrawia z Jeszkowic i obyczaj nakazuje powiedzieć dzień dobry, ale z tym dobry to jeszcze nie przesada, bo ziąb, a niech tam możesz szturchnąć troszeczkę, proponuje nasza słuchaczka, pana synaptyka. Dobrze, będziemy próbować. Pani Agnieszka podpowiada, co dziś w muzycznym kalendarzu. Dobrze, ustosunkujemy się i to oczywiście frontem do klienta. Pani Ania dziś też z nami, bardzo dziękujemy. Pan Konrad obudzony i z nami. Pani Beata, nie ta z Albatrosa, życzy już wesołego jajka i mokrego dyngusa. Odwzajemniamy. Pan Maciek spod Babiej Góry o tym, że na szczycie Królowej Beskidów na Babiej jeszcze leży śnieg, a temperatura w zawoi plus 7,3. Jeśli chodzi o budzikowego, dyżurnego, dużego psa, po prostu śpi. Tego się trzymajmy. Ukłony dla obu panów. W Słubicach pan Szymon liczy w Fahrenheitach 44, na razie nie pada, ale i tak no jakby nie było smutno. Na dzień dobry pani Kasia, również z nami obudzona na Kaszubie, informuje pan Wincenty, wciąż leje. Znaczy nie mógłby budzik wysłać pana synoptyka po jakąś jaśniejszą prognozę? Przejaśnienia się by przydały na Kaszubiech między innymi. No to więc już dwa sygnały. Może sobie zapiszę i od pana Wincentego, to i wcześniej także, by szturchnąć pana synoptyka. Dobrze, mamy zapisane. Kto jeszcze chciałby, to zachęcam. Pada plus 7. A jak teraz, zaraz rowerkiem do pracy po drodze po pączki. To od pana Andrzeja. Bardzo nisko kłaniamy się stolicy Małopolski. W Łodzi 7 i mocno pada. To od pana Zdzisława i też dodatek, że aż strach rowerem jechać do pracy. No właśnie, bezpieczeństwo. Uważajmy nie tylko, żeby nie przemoknąć, nie przeziębić się, ale no właśnie, także i by być widocznym. Może lepiej rowerek odłóżmy na po świętach. Zdaje się, że chyba we wtorek, jak patrzyłem na prognozy pogody, to ma być tym pierwszym dniem, kiedy ma przestać padać. ponoć. Leje, leje i 46 Fahrenheitów, nic się nie chce. Same mazurki się nie upieką. Właśnie, pani Agata z okolic Lublina takie poranne prawdy nam tutaj przekazuje. Na dzień dobry, pan Jurek, jest z nami pan Tadeusz z Wałbrzucha, też liczy w Fahrenheitach 43 i chmury, a dziś podwójna kawa i do tego jeszcze bez cukru. Ach, fantastycznie. Pan Piotr z Radomia, z Warszawy, pozdrawiając, informuje, że dziś więcej plusów, bo 7, ale wzięli sobie padających kolegów do kibicowania. No i wyszło jak wyszło. Pan Paweł z Nadszklanki Kawy też jest z nami. Na dzień dobry, pani Beata. Teraz z Rybna, kiedyś z Krakowa. Temperatura 20. To w pokoju, bo w ogrodzie na polu plus 4. Sygnał od pana Adama z małżonką. Tradycyjnie państwo są z nami. Bardzo się cieszymy. Pan Karol, oczywiście pan Karol, licealista. O tym, że zajęć fizycznych nie lubi, ale te zajęcia no, też same się nie zrobią. Pan Karol z Trzepnicy również z nami. W Kielcach rano plus 6 stopni. To od pana Marcina. No i jeszcze sygnały także z Wielunia, też od pana Marcina, który to zgłasza się, że jest z nami. Powinniśmy sygnały dzisiejsze zacząć od trzynastkowych przedświątecznych pozdrowień. Pani Aneta z Jordanowa podtrzymuje naszą nie tylko przedświąteczną, ale także trzynastkową tradycję, prawie piątkową. Serdeczne pozdrowienie. Okna umyte, czekamy aż wiosna się świątecznie obudzi. Właśnie się wszyscy zebrali na mycie okien przedświątecznych, to mamy taką, a nie inną pogodę. Miałem tego nie mówić, ale już tak mnie pan synoptyk zezłościł. Dobrze, zapisujemy tutaj książkę skargi zażaleń. Za chwileczkę zwrócimy się do pana synoptyka z uprzejmym zapytaniem w tej sprawie. Łokieć już przygotowany. Paradoksy bytu tu, polska plama to nie brud, antyglobal małych kpin. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. A na tronie przysiadł chłop, jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok. Pretendują kryptofisie, Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Dekadencji stary śpiew, aberracje wyższych sfer, degustacja sennych chwil. Poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film, poproszę ten film. Naturalnie długi film, bez początku i bez końca, w którym nic nie zgadza się, a i miłość jest boląca. Palestyna płonie dla królowej Abigail. Paradoksy bytu tu, wolontariat twoich ust, antyglobal małych kpin. Poproszę ten film. A na tronie przysiadł chłop, jest to chłop, co właśnie przysiadł, a za oknem chociaż mrok. Pretendują kryptofisie, Palestyna płonie dla królowej Abigail. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. Kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film, kochamy ten film. zagraniczne sygnały od państwa, między innymi od stałego słuchacza, od pana Mateusza w Bratysławie, plus 10 i pada. No i nareszcie dzisiaj uda się dotrzeć do Polski. Pan Mateusz z zawołaniem: więcej dęciaków. Dobrze, ustosunkujemy się do tego. Sygnały między innymi od naszego wiernego słuchacza, od pana Piotra, który to gorąco pozdrawia z ciepłych krajów w podróży. Bardzo dziękujemy. Pani Ola z Tybingi jest z nami. Śniło się, że zaspałam do roboty. Ach, nieprzyjemny sen. No i pozdrowienia od naszych zachodnich sąsiadów. Pan Adam jest z nami. Dzień dobry z Tajpej. U nas również załamanie pogody. Temperatura w dół o 12 stopni. No i nas spowity w chmurach. 21-stopniowy poranek. Tajpej i pan Adam jest z nami. Na dzień dobry pani Amanda z pod Harlow, z Podlądka Zdroju. W dzień ma być 14. Na razie odczuwalne 3 stopnie. No też nie za ciepło. Sygnał też od pani Ani z Hanoweru. Dolałam sobie do kawy soku rabarbarowego zamiast mleka. Tak też można. Taki obrót sprawy też może postawić na nogi. Pani Ewa i pan Piotr także zza Wielkiej Wody są z nami. Polonie w Stanach mocno pozdrawiamy i ściskamy, życząc nie tylko dobrego dnia, ale także jeszcze w związku z różnicą czasu spokojnej nocy. A my tymczasem na chwilkę przed godziną 5 wybieramy się do zimnych krajów. Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry.